ان کی پشتوں سے ذریات ہم جب ان کی نسل نکالی وہ اشہد علی انفسہم اور انہیں خود ان پر گواہ کیا عالم ارواح میں اللہ جل مجد الکریم نے دو مرتبہ بلا مثال و تمثیل خطاب فرمایا اپنی مخلوق کو. پہلا خطاب اپنی توحید کا تھا, ساری کائنات کو اکٹھا کیا, سب جس نے قیامت تک کے لیے آنا تھا اس کی روح کو بلایا, اس میں انبیاء اکرام ان کے اصحاب اولیاء اکرام مومنین کفار ہر شخص شامل تھا, ایماندار بھی بے ایمان بھی نیک بھی بد بھی, اللہ جل مجد الکریم کے ماننے والے بھی اور اللہ جل مجد الکریم کے منکر بھی, ساری کی ساری کائنات سب کو اکٹھا کر کے فرمایا اللہ ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, خود رب اس پر گواہ بنا اور ایک آدمی دوسرے پر گواہ بنا کہ جب اتنے آدمیوں کے سامنے وعدہ لیا جائے گا تو سب کے سب وہ سن رہے ہوں گے تو قیامت کے روز وہ گواہی دیں گے کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے ہوا تھا. کہا اشہدہم علی انفسہم اور ہم نے ان کو ان کی جانوں پر ایک دوسرے پر گواہ بنا دیا اور خود انسان کو اپنے اوپر گواہ بنا دیا, جیسا کہ اللہ جل مجد الکریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ خود اس پر گواہ ہے. انسان سے پوچھئے انسان خود کہے گا ہاں میں بڑا میں شکرا ہوں, میں رب کی نعمت پہ کھاتا ہوں شکر ادا نہیں کرتا, تو خود انسان اپنے نہ شکری پر گواہی بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی گواہی دے انسان نہ مانے, بلکہ ہر انسان سے آپ پوچھ کے دیکھیے ہر انسان خود گواہی دے گا. تو اسی طریقے سے رب کی توحید پر بھی ہر انسان کو گواہ بنایا گیا اور ایک کو دوسرے پر گواہ بنایا گیا اور سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے پوچھا گیا الستو بربکم, یہ سب سے پہلا وعدہ جو اللہ جل مجد الکریم نے بنی آدم سے لیا تھا وہ توحید کا تھا. سب نے وعدہ کیا قالوا بلا, سب بولے کیوں نہیں, باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے, یہ رب سے وعدہ کیا عالم اروا میں. لیکن اس وقت سے جب دنیا میں آئے تو رب کے اسی وعدے کو بھول گئے, رب کو رب ماننے سے انکار کر دیا. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا, تو رب کو پالنے والا ہی نہ ہم نے سمجھا, ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یا کسی اور کو اپنا پالنے والا سمجھ رہے ہیں اور اپنا کسی کو پالنے والا سمجھ رہے ہیں. تو رب نے کہا کیا میں نے تمہیں پوچھا نہیں تھا, میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تم سب نے کہا تھا ہاں شہیدنا ہم گواہ ہوئے, تو جب تم سب گواہ ہو گئے تھے تو اب اس گواہی سے کیوں پھرتے ہو, اب اس وعدے سے کیوں پھرتے ہو. تو ہر وہ شخص جو اللہ کا کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رکھتا وہ بندوں کا وعدہ کیسے یاد رکھے گا, اور دوسری طرف وہ دین وہ اللہ اور اللہ کے محبوب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے, جو عام انسانوں سے وعدے کا اتنا پاس کرتا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود ان العہد کان مسئولا, کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو, بے شک قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدے پورے کیے یا نہیں کیے. جو ایک آدمی دوسرے آدمی سے وعدہ کرتا ہے اگر اس کو پورا نہ کرے تو وہ پسندیدہ معاملہ نہیں ہے, وہ آدمی ایماندار نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. ایک حدیث میں فرمایا آیات المنافق اربع, کہ چار منافق کی نشانیاں ہیں, اذا وعدہ خلفا اذا وعدہ الکفا اذا اوتمنا خانا اذا حدث کذب اذا خاصما شاتمنا حکما قال صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کی چار نشانیاں ہیں, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نبھاتا نہیں ہے, اور اگر یعنی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے, اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. تو جب انسانوں سے وعدہ اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کہ جو وعدہ نہ کرے, قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جو وعدہ پورا نہ کرے وہ یعنی بے ایمان آدمی ہے, ایماندار نہیں ہے. تو جو بندوں سے وعدے کا اتنا خیال رب رکھتا ہے وہ اپنے اور اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کا خیال کیوں نہیں رکھے گا؟ کہ سب سے پہلا جو ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے رب کو اپنا پروردگار مانا تھا, پالنے والا مانا تھا. آج دیکھیے ہم نے کتنے معذلہ رب بنا لیے ہوئے ہیں, ہم کتنے لوگوں کو اپنا رازق سمجھ رہے ہیں, رب کی بات تو نہیں مانتے, رب کا حکم تو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اگر فلاں آدمی ناراض ہو گیا تو میری روزی بند ہو جائے گی, اور رب کے رب پر اعتماد نہیں کرتے. تو یہ پہلا وعدہ رب کا تھا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں, میں تمہارا پروردگار ہوں, میں تمہارا رب ہوں, تو سب نے ماننا تھا. یہ ہے ایک پہلی جو کائنات کی عالم ارواح میں ایک یعنی اللہ جل مجد الکریم نے جو خطاب فرمایا تھا. اس میں سارے بے ایمان بھی تھے, مومن بھی تھے, انبیاء بھی تھے, رسل بھی تھے, اور سارے گناہگار بھی تھے, کفار بھی تھے. اور دوسرا جو اللہ جل مجد الکریم نے خطاب فرمایا اور وعدہ لیا, یہ صرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا کیا. جب اپنی توحید کی باری تھی تو ہر اہل غیرے کو اکٹھا کر لیا, ہر نیک بد کو اکٹھا کر لیا, ہر بڑے چھوٹے کو اکٹھا کر لیا. لیکن جب باری آئی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی, جب باری آئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی, تو اللہ جل اللہ مجد الکریم نے اب فرمایا کہ اب کوئی بے ایمان نہ آئے, اب کوئی غیر نبی نہ آئے, اب کوئی ایسا آدمی نہ آئے جو انکار کر بیٹھے. کیونکہ مخلوق تو ساری بنی ہے اسی محبوب کے سب کے, اور ساری نبوتیں تو بنی ہیں اسی محبوب کے سب کے. کہا اب جو جلسہ ہے بلا مثال و تمثیل, اب جو نقر ہے وہاں صرف انبیاء اکٹھے ہوں گے. میں نے صرف اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہے, تو اس کا بھی ذکر قرآن میں بیان کر دیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کہا اے نبی جب میں تمہیں کتاب حکمت دے دوں, اور جب تمہارا دنیا میں تمہارا ذکر ہو, تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہیں, تم نبی ہو, لوگ تمہارے کلمے پڑھے, سننا جا کو رسول, پھر تمہارا محبوب آ جائے, پھر عظمت والا رسول آ جائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ لتو میں نن بہی والا تن سرنا, پھر سب نے میرے نبی کا غلام بن جانا ہے, میرے نبی پر ایمان لانا ہے. یہ بھی عز سے شروع ہوئی, عز آخر ربو کا. یہاں بھی وہاں بھی یہ ہوا, عز آخر اللہ میثاقَ النبیین, اور یاد کرو اس کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے یہ اس قر کا مخفف ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے یاد کیجئے, یاد کرو. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو مسئلے کا تو پتہ ہو, علم ہو, لیکن یعنی ذہن سے وہ مسئلہ اتر چکا ہو کسی وجہ سے, تو اس کو کہا جاتا ہے یاد کرو, تمہارے سامنے وہ معاملہ نہیں ہوا تھا. تو اب محبوب کو رب کہہ رہے ہیں, اذ اخذ ربک, محبوب تم یاد کرو جب میں نے وعدہ لیا تھا. جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آقا کریم موجود تھے, آقا کے سامنے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. جب نبیوں سے ہے کہ ہم تو بھول گئے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں, اور آقا کریم تو آقا کریم ہے نا, یہ یاد ہے کہ یہ کون کفا یا کون تو ابھی کل کی بات ہے, اس کا مطلب اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں تھیں. تو کالو بلا اثر کرنے سنیا کوئی ڈونگے ڈوڑے نہ ہی, تو یعنی وہ کہتے ہیں جب اللہ جل وعید الکریم نے کالو بلا, ہم نے کالو بلا کہا تھا, اللہ نے ربکم کہا تھا, تو ہم جب تک جانتے ہیں تو اولیاء اکرام وہ یعنی مقام ارواح کی باتوں کو بھی جانتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. افسوس آج ہم وعدہ کرتے ہیں کل بھول جا رہے ہیں. اعتراض تو کرتے ہیں اولیاء اکرام پر, اولیاء تو کہتے ہیں کہ جب رب نے فرمایا تھا الستو بربکم, تو سب سے پہلے جس نے کہا تھا بلا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کہا, اس کے بعد آپ کے بلا کہنے پر کائنات نے بلا کہہ دیا. محبوب نے کہا ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے, تو کائنات نے مان لیا, مومنوں نے مان لیا کہ جب تجھے ہمارے آقا نے خدا مان لیا تو ہم بھی تجھے اپنا خدا مانتے ہیں. تو علماء اولیاء نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جس نے طالب یعنی لفظ بربکم کا جواب دیا تھا وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. تو رب کا یہ وعدہ آج ہمیں یعنی یاد کرنا چاہیے, وہ کا ذکر ہے وعدہ کرنا اور پھر اس پر گواہی دینا. ہم نے کتنی مرتبہ وعدے کے بارے میں پڑھا, کتنی مرتبہ گواہی کے بارے میں پڑھا, تو گواہی رب کی توحید کی, وعدہ رب کی توحید کا ہم نے رب کے ساتھ کیا تھا. کتنے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو وہاں وعدہ کر کے آئے, یہاں آ کر بھول گئے کہ بتوں کو پوجنے لگا، کوئی درختوں کو پوجنے لگا، کوئی چاند اور سورج کو پوجنے لگا. تو کہا انتقول یوم القیامت ان کنا ان ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہم بھول گئے تھے. کہا ہم نے تمہیں بتا دیا، اس وقت بتا دیا، اب تمہیں یاد کرا رہے ہیں کہ لوگوں تم نے ایک وعدہ کیا تھا، تم نے مجھے اپنا رب مانا تھا. قیامت کے روز یہ نہ کہنا کہ ہم غفلت میں پڑ گئے، باری تعالیٰ ہم بھول گئے. قیامت کے روز یہ بہانے نہیں سنے جائیں گے. اس لیے دیکھیے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، رحم و کرم کے ساتھ ہمیں وعدہ یاد کرا رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ان پر عذاب نہ ہو جائے. اور تقول انما اشرک آباؤنا، یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا جو تھے من قبل، اس سے پہلے شرک کرتے رہے. وکنا ذریتا، ہم ان کی ذریت تھے، من بعد، ہم ان کے بعد بچے ہوئے. تولے کو نہ بے مافال مبتلون، کیا تو ہمیں ان پر ہلاک کروائے گا جو ہمیں باطل نے کیے. سہمت کے یہ نہ کہنا بھائی تعالیٰ ہمارا کیا قصور، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا وہ سورج کو پوج رہے تھے، ہم نے بھی پوجنا شروع کر دیا. ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا شرک کر رہے تھے تو ہم نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا. یہ قصور تو باپ دادوں کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. رب نے کہا قیامت کے روز میں یہ نہیں سنوں گا. کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی کبھی اردو میں تو کہتا ہے میں نے اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا ہے، آدمی اپنے عمل میں تو کہتا ہے میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ آدمی نہیں سوچتا میرے باپ کا مکان تو 2 کمروں پر مشتمل تھا، میں نے 10 کمروں پر کیسے بنا لیا، میرے باپ کا بینک بیلنس 1 لاکھ تھا، میرا 10 لاکھ کیوں ہو گیا. اس میں تو باپ کی تقلید نہیں کرتے کہ وہ اسے اتنا ہی مکان بنا رہا ہے، اتنی زمین خریدنی ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے جتنا باپ دادا نے کیا. اس میں تو آگے بڑھتے ہیں لیکن بڑا تقلید کرتے ہیں باپ دادا کی، شرک میں، کفر میں، گمراہی میں. تو کہا کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہنا کہ ہماری تعالیٰ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم ان کی دیکھا دیکھی شرک کر رہے تھے. تم نے بھی وعدہ کیا تھا، تمہارے باپ دادا نے بھی وعدہ کیا تھا، تمہارے بڑوں نے بھی کیا تھا، چھوٹوں نے بھی کیا تھا. تو آج وعدے کو یاد کرو. کیا تم نے نہیں مانا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم رنگ رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ کہیں پھر آئیں، لوٹ آئیں اور بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں، گمراہی سے واپس ہدایت میں آ جائیں. لیکن یہ تو ان کے لیے جو آیتیں پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو آیتوں کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو آیتوں پر عمل کرتے ہیں. جس نے کبھی قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ اللہ جل مجد الکریم نے کس طریقے سے آیتیں یعنی تفسیر کے ساتھ کھول کھول کر مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہم تو معاذ اللہ قرآن کو بھول گئے، ہم تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں. دنیا کے یعنی جنجال میں ہم اتنے پڑ گئے، دنیا کے کاروبار میں ہم اتنے پڑ گئے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے میں بار بار اور پھیر پھیر کر تفسیر کے ساتھ آیتوں کو لاتا ہوں تاکہ تم لوگ جو ہو وہ اس سے ہدایت حاصل کرو اور واپس آ جاؤ وہ بھولے ہوئے راستے پر، جو راستہ تم نے چھوڑ دیا تھا اس راستے پر واپس آ جاؤ. بتلو علیہم، اے محبوب انہیں تلاوت کیجیے ان پر، انہیں سنائیے نبا الذی آتیناہ، اس شخص کی کہانی جس کو ہم نے عطا کی تھی، آیاتینا اپنی آیتیں دی تھی، اپنی نشانیاں دی تھی، اپنا رحم و کرم دیا تھا. فن سالخا منہا، تو وہ اس سے صاف نکل گیا. فأتبعہ الشیطان، تو اس نے شیطان کا اتباع کیا. فکان من العادین، تو گمراہوں میں سے ہو گیا. تو علماء نے بیان کیا اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں جو ہیں وہ مشہور ہیں. ایک تفسیر تو علامہ ابن کثیر نے نقل کی اور ایک تفسیر جو ہے وہ عام مفسرین نے نقل کی کہ یہاں سے کون سا شخص مراد ہے. تو کہا وہ شخص، اس شخص کا ذکر تو کیجئے. یہاں سے کچھ لوگوں نے مفسرین نے مراد لیا نبا الذی، اس شخص کی کہانی جس کو بلم باعور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھی، اس کو اس میں اعظم ملا تھا، اس کو کرامات ملی تھی، وہ اللہ کا ولی تھا. لیکن ہوا ایسا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یا دوسری طرف ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد نبی ہوئے ہیں، اور یہ جب حضرت فضر کو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ ملنے گئے تھے تو یہ حضرت سینا یوشع بن نون ساتھ تھے. تو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد ان کو نبوت ملی. تو انہوں نے کہا کہ فلاں شہر جو ہے, یعنی جبارین گاؤں کا جو شہر ہے سرزمین شام میں, وہاں ہم جنگ کریں گے. تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل والے نکلے, جنگ کرتے کرتے دیر ہو گئی. تو جب بنی اسرائیل والوں نے پوچھا تو حضرت یوشع بن نون نے ارشاد فرمایا کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے شہر فتح ہو جائے گا. اور ادھر سارے وہ شہر والے مل کر بلند بہور کے پاس گئے کہ حضرت موسیٰ ایک رات کے مطابق اور دوسری رات کے بعد یوشع بن نون کہ اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو ہمیں شہر سے نکال دیں گے اور یہاں بنی اسرائیل کو بسائیں گے اور ہم پر ظلم و ستم کریں گے. تو تو دعا کر کہ اللہ جل مجد الکریم ان کو یعنی آج کے سورج غروب ہونے تک خطا نہ دے. تو بلند بہور نے کہا دیکھو وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کے خلاف تو دعا نہیں کی جاتی. تو لوگوں نے اس کو بار بار کہا آہوزاری کی لیکن وہ نہ مانے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کے خلاف جو دعا کرتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے, رد کر دیا جاتا ہے, اس لیے میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے نبی کے خلاف. لیکن لوگوں نے اس کی بیوی کو ابھارا اور اس کی بیوی کو کہا کہ تو اپنے خامد کو یعنی منا اس بات پر وغیرہ وہ ہمیں قتل کر دیں گے. جیسے پھر وہ دشمن لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ یہ کریں گے, وہ ہمارے بچوں کو قتل کر دیں گے, ہماری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے, لہٰذا تو اپنے خامد کو کہے کہ تو وہ دعا کرے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں. اب وہ ایک پہاڑ پر گیا, پہاڑ پر جا کر اس نے رب سے اجازت چاہی کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں, اجازت نہ ملی. پھر کہا پھر نہ ملی. تو کون نے کہا دیکھو اگر اللہ کو نہ منظور ہوتا تو تمہیں نہ کا جواب ملتا, چونکہ تمہیں کوئی جواب نہیں ملا لہذا تم دعا کرو. تو اب اس نے معاذ اللہ بد دعا کرنی شروع کی. تو ہوتا یہ کہ جب وہ بنی اسرائیل کے خلاف یا حضرت یوسف بن نون کے خلاف دعا کرتا تو وہ اس بد دعا زبان سے نکالتا تو ان کے لیے دعا نکلتی, اور اپنے کاموں کے لیے دعا کرتا تو بد دعا نکلتی. لوگ اس کے پاس آ رہے تو کیا کر رہا ہے, وہ کہنے لگا دیکھو بھائی میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے, میں نبی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کی بیوی نے پھر تنگ کیا تو پھر اس نے دعا مانگی. تو کہا کہ باری تعالیٰ اتنے سال تک میں نے تیری عبادت کی, مجھے میری عبادت کا صلہ دے دے. تو رب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے. تو کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت تک اس قوم کو خطا نہ ملے. اب عجیب معاملہ ہو گیا کہ ادھر اللہ کا ولی دعا کر رہا ہے, ادھر اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ شہر فتح ہو جائے گا. اب ادھر ولی نے دعا کر دی, رب نے یہ بھی قبول کی. اب ادھر نبی ہے, دعا یہ کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا اور ابھی تک یعنی جو فتح کا کوئی نشان نام و نشان نہیں مل رہا. اب حضرت سیدنا یوشع بن نون نے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھ سورج تو بھی رب کے حکم سے چلتا ہے اور میں بھی رب کے حکم سے چل رہا ہوں, میں نے وعدہ کر لیا ہے اپنی قوم سے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ شہر فتح ہوگا اور تیرے غروب ہونے کا وقت ہو گیا, ابھی شہر فتح نہیں ہوا. جب تک شہر فتح نہ ہو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو آگے نہیں بڑھنا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس نبی کے حکم کے مطابق سورج اپنی جگہ رک گیا, سورج نے چلنا بند کر دیا. یہ حضرت یوشع بن نون کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ سورج چلتے کو روک دیا اشارہ کر کے, خبردار تمہیں آگے نہیں چلنا. اب چونکہ جتنا وقت تھا مثلا فرض کیجئے آدھا گھنٹہ رہتا تھا سورج غروب ہونے میں, تو آپ نے سورج کو روک دیا. جب وہ وقت پورا ہو گیا کہ سورج غروب ہونا تھا, سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا, تو اب وہ وقت ہو گیا سورج غروب نہیں ہوا اور شہر فتح ہو گیا اور ادھر جو بلند بہور تھا وہ رد کر دیا گیا. اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ میں نے تیری دعا قبول کی لیکن سورج کو روک دیا, اب تو مردود ہو گیا ہے. تین دعائیں تو کر سکتا ہے دنیا آخرت میں جو تو چاہے, اب تو میری بلائی سے نکل چکا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ چاہے ولی بن چکا ہو رسول اللہ کی وقت کے رسول کی مخالفت کرے تو رد ہو جاتا ہے, تو وہ کیسا ولی ہوگا جو یعنی چرس پیتا ہو، جو شراب پیتا ہو، داری مڈاتا ہو اور جنازے نہ پڑھتا ہو اور کہے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، اور جو یعنی سید کو مذاق کرتا ہو تو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بھائی جو اللہ کا ولی ہو چکا وہ تو یعنی نبی کی مخالفت کرنے سے رد ہو جاتا ہے، تو جو تو ویسے ہی سید کی مخالفت کر رہا ہے، تو نشا کر رہا ہے، کتنے نام نہاد آج کل ایسے بے حیا لوگ ہیں کہ داری مڈاتے ہیں اور چرس اور افیم پیتے ہیں اور لوگ ان کو اللہ کا بلی مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسے ظالم لوگ جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کہو، سنا امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، اور آپ کے علاوہ بے شمار اولیاء اکرام نے اس قول کو نقل فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہوا ہے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے، پیارے آقا کی سیرت کو مذاق کرتا ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ جوتوں کے لائق ہے، وہ شیطان ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں، جس کو ہم ولی مان رہے ہیں، کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہے، کیا شریعت پر عمل کرنے والا ہے؟ اگر شریعت پر عمل نہیں کرتا تو جو ولی بن چکا اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو اللہ نے کہا محبوب ان کو اس کی بات سناؤ نا کہ جس کو میں نے آیتیں دے دی تھی، جس کو میں نے اس میں عزم دے دیا تھا، جس کو میں نے اتنی شانیں دے دی تھی، فن صالحہ منہا، وہ نکل گیا، فاتمہ شیطان، اور شیطان اس کے پیچھے لگا، فکان من الغاوی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، شیطان نے اس کو یعنی نبی کے خلاف دعا کرنے پر ہار دیا، اب تین دعائیں اس کو ملی۔ تو رب نے کہا تھا کہ تین دعائیں تو کر سکتا ہے، لیکن جو نبی کا گستاخ ہو جاتا ہے، جو نبی کے خلاف بولتا ہے، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ تین دعائیں تو دے دی گئیں، لیکن اب ہوا کیا کہ اسی بیوی نے جس نے اس کو گمراہ کیا تھا، اس نے کہا رب سے اتنی دعا، یہ دعا کرو کہ مجھے اتنا حسن مل جائے کہ اتنا حسین و جمیل اور دنیا میں کوئی نہ ہو۔ جب اس نے دعا کی، اس کی بیوی کو جس نے گمراہ کیا تھا اس کو اتنا حسن مل گیا کہ اس شہر میں ایسی حسین و جمیل عورت کوئی نہیں تھی، اب جب حسن ملا تو وہ بے حیائی میں آ گئی، بے حیائی کی طرف چل نکلی، لوگ آتے اس کے گھر میں زنا کرتے چلے جاتے، اب جب اس نے دیکھا لوگوں نے تان کی کہ دیکھ لانت کی کہ تیری بیوی بے حیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، پھر اس نے دوسری دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کی شکل بگاڑ دے، اس کو کتیا یا بندری بنا دے، تو اس کی شکل بگڑ گئی، اب یعنی وہ روتی ہے، شعور تو موجود ہے، شکل بگڑ گئی، مسخ ہو گئی، اور اس کے قدموں میں لیٹتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، اب لوگوں نے کہا دیکھو تیری بیوی ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، پہلی دعا گئی اس کے حسن کے بارے میں، پھر دعا گئی اس کی شکل بگڑنے کے بارے میں، پھر جب سب لوگوں نے کہا تو پھر دعا تھی کہ باری تعالیٰ اس کو دوبارہ ویسے کر دے جیسے پہلی تھی، تو تینوں کی تینوں دعائیں مانگ لی، اور دنیا میں ہی، اور ایک جس عورت نے گمراہ کیا اسی کے لیے اس نے تینوں دعائیں اپنی ختم کر دی۔ تو کتنا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کی خاطر آدمی دین بیچ دیتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے، سب کچھ بیچ دیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا محبوب اس کو، ان لوگوں کو اس شخص کی کہانی سناؤ، قصہ سناؤ، بات سناؤ، خبر دو ان لوگوں کو کہ جس شخص کو ہم نے اتنی عزتیں دی تھی، لیکن اس نے شریعت کی مخالفت کر کے کیا کیا۔ اب دیکھیے یہ نام ہے ولی تھا، لیکن نبی کی مخالفت کی، اب دوسری طرف اب دیکھیے ذرا ہم آگے پڑھیں گے سولہ پارے میں اصحاب کہف کا واقعہ، کہ چند آدمی اللہ کے دین کے لیے ظالم بادشاہ کی بادشاہی سے نکلتے ہیں کہ یہ ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتا، ہجرت کرتے ہیں، رات کو چھپ چھپا کے نکلتے ہیں، اور اپنا کتا جو ہے رکھوالا وہ بھی ان کے ساتھ نکلتا ہے، اب اس کو وہ ڈھانٹتے نہیں، کہ اگر ڈھانٹیں گے تو لوگ سمجھیں گے پتا نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، کتا بھی ساتھ چلتا ہے، جب ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو کتا باہر بیٹھ جاتا ہے، اب دیکھیے وہ کتا کتا ہے، کوئی اس نے عبادت نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر دیا کہ ان کا کتا جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر ان کی غار کے باہر بیٹھا رہا، ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، اب جب قیامت کا دن ہوگا اس کتے کی روح کو بلند باؤ کا جسم دیا جائے گا، جس نے دلیوں کی سنگت اختیار کر لی، اس کتے کو جنت میں بھیجا جائے گا اس بلند باؤ کے جسم میں، اور اس بلند باؤ کو اس کتے کے جسم میں ڈال کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو جو ولیوں کی سنگت اختیار کرتا ہے وہ کتا ہو، اس کو بھی نسبت مل جاتی ہے، تو جو نسبت مل جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور ادھر جو نبی کی مخالفت کرے وہ چاہے کتنا بڑا ہو وہ مردود ہو جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے دیکھیے کتنے ہمیں جو ہے اسباق ملتے ہیں، درس ملتا ہے، کتنا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کسی گلی کی کسی نبی کی گستاخی نہ ہو جائے، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے من عاد علی ولی فقد اعظمته للحرب، کہا جو میرے ولی کے ساتھ یعنی عداوت رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ فلانے جنگ ہے، جو ولی کے ساتھ عداوت رکھے رب کا اس کے ساتھ فلانے جنگ ہے، تو جو ولیوں کے سردار جن کے قدموں کے سب کے ولی بنتے ہیں اس نبی کے ساتھ بغض رکھے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب دیکھیے نسبت کی بات ہے، اس دن منیر اپنے منیر بھائی ایک وہ نظم سنا رہے تھے کہ وہ یعنی اس روز نے کہا کہ میرے گھر کتا آ گیا وہ سارے چاول کھا گیا، تو میں کہہ رہا تھا کہ اور کسی کو تو اعتراض نہیں ہو سکتا، کتے کو ضرور اعتراض ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اے حضرت آپ نے گستاخوں کے ساتھ میری نسبت کر دی، میرے تو بڑے جو تھے وہ ولیوں کے ادب کرنے والے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی کہیں کتا جو ہے وہ اگر کاٹنے کو آئے تو اسی کتے کا نام لے دیجئے جو اصحاب کاف کے ساتھ تھا، تو کتا آپ کو کاٹے گا نہیں، کتا تو اس کتے کا اتنا ادب کرتا ہے جو ولیوں کے ساتھ چل نکلا تھا، جو غار کے باہر بیٹھ گیا تھا، اور وہ کیسا انسان ہوگا جو یعنی انسانوں پر ولیوں پر بھونکنا شروع کر دے گا، ان پر اعتراضات کرنا شروع کر دے گا۔ تو کہا کہ وہ شخص جو ہے اس کو ہم نے اتنی چیزیں عطا فرمائی تھی، لیکن وہ شخص جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر نکل گیا، اسلام کو چھوڑ کر نکل گیا، اور شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ دوسری جو اسی آیت کریمہ کی یعنی تفسیر کی ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، وہی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ والی روایت کی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے محبوب اس شخص کی کہانی ان کو سنائیے جس کو ہم نے آیتیں عطا کی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جو ان سے صاف نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے، وہاں وہ روایت نقل کرتے ہیں، امام بصار نے اس روایت کو نقل کیا، اسی طریقے سے فی ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، امام فصی نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا، امام تیمی نے اس کو کتاب الحجہ میں نقل کیا، بعض سند صحیح ایک حضرت حذیفہ بن یمان سے، ایک حضرت سینا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، فرمایا میرے مجھے اس کا اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے، اے لوگو میری قوم میں اس شخص سے مجھے ڈر لگتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جو صبح شام قرآن پڑھے گا، اور جب قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے گا، جب قرآن کی رونق جو ہے اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائے گی، پھر وہ قرآن پکڑ کے نکلے گا اور میری امت پر شرک کے تیر چلائے گا، وہ مشرک ہو گیا۔ اب اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، آقا کیا اس وقت قوم مشرک ہو جائے گی، امت مشرک ہو جائے گی؟ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو مشرک کہنے والا مشرک ہوگا۔ تو علامہ ابن کثیر نے کہا وہ شخص ہے جو قرآن ہاتھ میں لیتے، قرآن کی آیتیں مسلمانوں پر چشمہ کر کے مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، مسلمانوں پر شرک کے تیر چلاتا ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ساری مخلوق میں سے برا ترین فرقہ وہ ہوگا جو بتوں کی آیتیں مومنوں پر چشمہ کیا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کو غائب نہیں، دیکھو اللہ کے نبی کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر نے بتا دیا، پہلے بتا دیا ہے کہ گمراہ صدقہ آئے گا، ایک ایسا ٹولہ آئے گا جو بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کر اللہ کے ولیوں پر لگائے گا، دیکھو یہ تو سنتے نہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، دیکھو بھائی یہ کس نبی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کس ولی کے بارے میں نازل ہوئی، سب بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ بتوں کو۔ اس آیت سے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ شخص مراد ہے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے امت محمدیہ کے نیک لوگوں کو اولیاء کو معاذ اللہ مجھے کہنا لگے۔ اب اللہ جل مجدل کریم فرماتا بہا، اگر ہم چاہتے تو اپنی آیتوں کے ساتھ اس کو بکت دیتے، اس کو بلندی دیتے، اس کو شان دیتے، بلا کنہ اخلادا الارض، لیکن وہ تو زمین میں پکڑا گیا، بتما ہوا ہو اس میں اپنی خواہش کا تابع ہو گیا. اگر بلند بہور کے بارے میں لیا جائے تو وہ اپنے شہر کو بچانے, زمین کو بچانے کے لیے, زمین کو بچانے کے لیے, اپنے شہر کو بچانے کے لیے نبی کے خلاف ہو گیا, مسلمانوں کے خلاف ہو گیا, اور اس نے اپنی خواہش نفس یعنی بیوی کے پیچھے لگ کر وہ گمراہ ہو گیا. کہا وتما ہوا ہو, اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تھی. تو دنیا دار کی مثال ایسی ہے جو مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے, جو دنیا کو کماتا ہے, جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. دیکھیے دنیا دار کو آپ دیکھ لیجئے, لاکھ آ جائے کروڑ کا حوث, کروڑ آ جائے ارب کی حوث, کروڑ ارب آ جائے کھرب کی حوث بڑھتی جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے, اللہ اشار فرماتا ہے فماثلہ قلب اس کی مثال کتے کی مثال ہے, دنیا دار شخص کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلحس, اگر اس پر تو حملہ کرے تو وہ زبان نکالے, اور تت رک ہو تو اس کو چھوڑ دے, یلحس تو زبان نکالے. دیکھا کتے کو اگر مارو تب بھی زبان نکالتا ہے, چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے, پیٹ بھر کر کھائے تب بھی زبان باہر ہے, بھوکا پیٹ ہو تب بھی زبان باہر ہے, کتے کی زبان ہمیشہ باہر ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے. تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں دنیا دار, ان کی زبان ہمیشہ للچاتی رہتی ہے, یہ ہمیشہ ان کی زبان باہر رہتی ہے, یہ ہمیشہ دنیا کو مانگتے رہتے ہیں, دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو دنیا دار کی مثال کتے کی مثال ہے. جیسا دوسری ایک ضرب المثل یا حدیث میں آیا کہ فرمایا اب دنیا دیفا و طالب ہے ایک اللہ, کہا دنیا مردار ہے اور طالب اس کے کتے ہیں. دیکھا کہ جب مردار ہوتا ہے اور بھی چیزیں مردار پر آتی ہیں, جد آتی ہے, کمرے آتے ہیں, کتنی چیزیں مردار کھانے کے لیے آتی ہیں, لیکن کتے کی مثال اس لیے دی گئی کہ کتا پیٹ بھر کر مردار کھاتا ہے, پھر پاس بیٹھتا ہے, اب وہ کھا نہیں سکتا لیکن اور کسی کتے کو قریب بھی نہیں آنے دیتا, لڑتا ہے, اس کو دور بھگاتا ہے. اور پھر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کتے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مردار میں سے گوشت اٹھاتا ہے اور دوسرے جگہ جا کر چھپاتا ہے کہ جب میں بھوکا ہوں گا پھر میں یہاں سے کھاؤں گا. یہ کتنی مرتبہ یعنی تجربہ ہے, ہم نے خود اس کو دیکھا ہے. تو دنیا دار کی مثال بھی ہے, دنیا دار چاہے کتنا بڑا ہو جائے دوسروں پر پھر بھی حسد کرتا ہے, دوسروں کو نہیں چاہتا دنیا میں جائے, اور پھر ذخیرہ اندوزی کرنا یہ کتے کی مثال ہے. کتے کے سوا کوئی جانور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا, پیٹ بھرتا ہے چلا جاتا ہے, بھوکا ہوتا ہے آ جاتا ہے, لیکن کتا جو ہے پیٹ بھرنے کے باوجود بھی رکھی کرتا ہے, اس کو کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا اور پھر اس کو چھپاتا رہتا ہے, جب میرا بھوک پیٹ بھوکا ہوگا پھر میں اس کو کھاؤں گا. تو انسان بھی یہی کرتا ہے, دنیا کماتا ہے, دنیا کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے, دنیا کے لیے. دیکھو آج اخبارات میں کتنا آتا ہے, کتنی خبریں ملتی ہیں, دنیا کی خاطر باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ کو, بھائی نے بھائی کو, ممو نے بھانجے کو, چاچے نے بھتیجے کو, کتنے آدمی رتپل ہو رہے ہیں, احقیقی بھائی دوسرے کو قتل کر رہے ہیں دنیا کی خاطر, روپے کی خاطر, اور یہ دولت کی خاطر, زمین کی خاطر. تو کہا ان دنیا داروں کی مثال کتے کی مثال ہے, کروڑوں کے مالک بن گئے. کیا کبھی کسی نے کہا اب بہت ہو گئی, اب میں آگے نہیں بڑھوں گا, آگے کچھ ایک نفع نہیں لوں گا؟ نہیں, یہ حوث بڑھتی جاتی ہے, یہ زبان دنیا کی لالچ کی زبان جو ہے یہ لمبی ہوتی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسی مثال کتے کی مثال ہے, ہمیشہ زبان نکالے رکھتا ہے, ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگے جاتا ہے, یہ قطن خیال نہیں کرتا کہ میں کہاں سے کہاں تک چلا گیا. الحا تو متقاصر حتا ضرور تم المقابل, کہا تمہیں دنیا میں آگے بڑھنے کی فرص نے تم اتنا غف غفت میں پڑ گئے, حتا ضرور تم المقابل, حتا کہ تم نے قبریں جا دیکھی. جب تک آدمی زندہ ہے آدمی ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اتنا غافل ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہے, ایک سال, دس سال, بیس سال, پچاس سال عمر گزر گئی, ارے ذرا حساب پہ لگا لیا جائے اس عمر میں کتنی نیکیاں کی, کتنی برائیاں کی. آدمی کے پاس اتنا وقت تک نہیں ہے کہ آدمی ذرا سوچ سکے کہ میری عمر کہاں گزر گئی. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیسو ما دان نفسہ و عاملا ما بعد الموت, اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, جو اپنے دنوں کو گنتا ہے, دنوں کی نیکیوں کو گنتا ہے, صبح سے لے کر شام تک کی نیکیوں کو گنتا ہے, برائیوں کو گنتا ہے, پھر ان میں امتیاز کرتا ہے, قیامت کے روز تو کیوں نہیں ہے نا, آدمی خود عقل مند آدمی خود توڑتا ہے, دیکھ رہا ہے آج برائیاں بڑھ گئیں, اگر نیکیاں بڑھ گئیں, اگر برائیاں بڑھتی ہیں تو روتا ہے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے, اگر نیکیاں بڑھتی ہیں تو اور نیکی کر کے رب کا شکر ادا کرتا ہے. تو دنیا دار چونکہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے, چونکہ اس کو پتا نہیں ہوتا میں یہاں مجھے کیا ہوگا, کہاں تک میں پہنچ جاؤں گا, تو بالکل دعائیں نہیں اللہ ماشاء اللہ. کتے کی مثال ہے, کتا جو ہے وہ یعنی مردار کی خاطر جو ہے وہ لڑتا ہے مر جاتا ہے, کتنے کتے ہیں لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. یعنی اب کئی طریقے سے تو کہا دنیا دار کی مثال کتے کی مثال ہے, تو زبان اس کی نکلی ہوئی ہے, ہمیشہ زبان نکالے رہتے ہیں. یا ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی مثال ایسے انسان کے ساتھ دی جو صدقہ دے کر واپس لیتا ہے, کہا جو اللہ کی راہ پر صدقہ دے کر واپس مانتا ہے وہ یوں ہے جیسے کتا ہوتا ہے, کیونکہ کتا اپنی تہ کو کھاتا ہے. اور کوئی چیز آپ نے یہ نہیں دیکھی ہے مال اپنی تہ کو کھائے, لیکن کتا کیا کرتا ہے, تہ کرنے کے بعد پھر اس کو خود چاہنے لگتا ہے. تو یہ دنیا دار کی مثال ہے, بات کرتا ہے پھر اس کو کہتا میں اپنا کلام واپس لیتا ہوں, بری بات کرتا ہے پھر کہتا ہے پھر کرتا ہے. تو یہ اپنی یعنی کہ الٹی چاٹنے کے مطابق ہے کہ آدمی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے, باپ کو گالی دیتا ہے, اور جب ہوش آتی ہے تو کہتا ہے میں نے غلطی کی. تو یہ کتے کی مثال ہے, جیسے کتا بھی بڑا ہو کر نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ بہن کو دیکھتا ہے, اس کے سامنے کوئی حصہ ناتا نہیں ہوتا حوث میں شاوت میں. تو دنیا دار کے سامنے بھی جب مار ہوتا ہے تو اسی طرح باپ ہو تو کوئی نہیں, ماں ہو تو کوئی نہیں, بھائی ہو تو کوئی نہیں, صرف دولت اور دنیا کے لیے وہ جیتا ہے, دنیا کی خاطر وہ مرتا ہے, اس کو کوئی رشتہ کوئی دین کسی نبی کسی ولی کی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو کہا یہ دنیا دار کی مثال ایسے کا ماشاء القلب جیسے کتے کی مثال ہے, این تحمل علیہ یا تو اس پر حملہ کرے یار ہاسو تو وہ زبان نکالتا ہے, اور پت رک ہو یا تو اس کو چھوڑ دے یار ہاس تو وہ پھر بھی زبان نکالے ہوتے ہیں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کی یہی مثال ہے. دنیا میں پوری زندگی مارے مارے پھرتے ہیں لیکن کہیں سے پیٹ بھرتا نہیں, کہیں سے دل خیر نہیں ہوتا, آنکھ خیر نہیں ہوتی, ہمیشہ آگے بڑھنے کی حسرت رہتی ہے. تو کہا یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, ان کی حسرت ان کا تمہ ان کا لالچ بڑھتا جاتا ہے. یعنی یہ ایسا تما ایسی برائی ہے, لالچ ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو گمراہی کے اس بڑے تک لے جاتی ہے کہ جہاں عزت بھی نہیں رہتی, جان بھی نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں بچتا. لالچ اور تمے کے پیچھے آدمی کتنا یعنی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو یہ تما جو ہے یعنی تما جو ہے لالچ جو ہے یہ انسان کو مومن کو نہیں کرنا چاہیے. مومن کو جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں پر اور یعنی قناعت کرنی چاہیے. مومن ہمیشہ قناعت پسند ہوتا ہے, دنیا دار میں قناعت پسند ہی نہیں ہوتی, وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہا جن لوگوں نے ہماری یعنی آیتوں کو جھکا دیا ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے. اے محبوب کریم ان کو تم نصیحت سناؤ, ان کو یہ قصے سناؤ, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر تو کرے نا, وہ غور و فکر سے کام تو لے, ان کو پتا تو چلے. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, کتنی بری مثال ہے ان کی. کتا تو ناپاک ہے, کتے کا جھوٹا تو پینا نہ حرام ہے, کتے کو ہاتھ لگانا کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے. تو کہا تمہاری مثالیں کتوں کے ساتھ دی جا رہی ہیں, تو کیوں اصل میں کتے کی کون سی چیز ہے, کتے کو وہ خصلتیں ملی ہیں نا, تو جو اس میں خصلتیں کتے والی ہو جائیں گی. تو کہا بہت کتنی بری مثال دی گئی تمہاری, وہ انفوسا ہم کان یظلمون, کیونکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی وہ انسان جو اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے وہ کتنا یعنی کتے کی مثال ہے. من یهد اللہ فهو المهتدی, تو جسے اللہ راہ دکھائے وہی راہ پر ہے, ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون, اور جسے اللہ گمراہ کرے وہی نقصان میں رہتا ہے, وہی ہمیشہ جو ہے وہ نقصان میں رہے گا, گھاٹے والا کون ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا, چاہے دنیا میں کروڑوں پتی ہو گیا, چاہے دنیا کا مالک بن گیا, چاہے وقت کا حاکم بن گیا, لیکن کہاں کہاں آج بھگتے نفر, کہاں آج فرعون حامان نمرود شداد جیسے اتنے اتنے دولت مند کہاں گئے؟ جب نہیں رہے تو کہاں, حقیقت میں وہ خسارے والا انسان ہے جو اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا, کثیر من الجن والانس, بہت سارے جن اور انسان جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے, اکثریت انسانوں اور جنوں کی. اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے کرتے جہنم میں چلے جاتے ہیں. کہاں بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. کیوں؟ لہم قلوب, ان کے دل تو ہیں, وہ دل تو رکھتے ہیں, لا یفقہون بہا, وہ دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں. ارے دل تو وہ ہے نا جو اللہ کی باتوں کو سمجھے, جو دھڑکے تو رسول اللہ کی محبت میں دھڑکے, جو یعنی اسرے تو پیارے آقا کی مدینے کی محبت میں اچھلے. وہ کیا دل ہوا جو دن رات دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے اور اس میں ایسا گندا خون جمع ہو جائے کہ شیطانی احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے. تو فرمایا یہ جا رہا ہے تو کیوں جہنم میں جائیں گے, دل تو رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں, دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں. بھلے ہم آئین ان کے تو ہیں, نائب سرینا بہا, وہ اس کے ساتھ دیکھتے رہیں. دیکھیے کیا کفار کی آنکھیں نہیں ہیں, کیا دنیا داروں کی آنکھیں نہیں ہیں, کیا بے حیاؤں کی آنکھیں نہیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کیسی آنکھیں جو رب کو نہ دیکھ سکیں, وہ کیسی آنکھیں جو اللہ رسول کے احکام کو نہ دیکھ سکیں, وہ کیسی آنکھیں جو اللہ کے نبی کی بشریت اور ابو جہل کی بشریت میں فرق نہ کر سکیں, وہ کیسی آنکھیں جو ابو جہل اور ابو طالب میں فرق نہ کر, ابو جہل اور یعنی ابو بکر میں فرق نہ کر سکے, جو حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے, جو کافر اور مسلمان میں فرق نہ کر سکے, جو سچے اور جھوٹے میں فرق نہ کر سکے. کچھ ظالم وہ ہے جو کہتے ہیں نبی اور معاذ اللہ ابو جہل میں فرق نہیں, کچھ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق نہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں. کچھ ایسے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے فرقے صحیح ہیں, کچھ ایسے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ, حق تو حق کہنا, باطل کو باطل کہنا, ارے سونے کو سونا آنکھ دیکھے, پیتل کو پیتل دیکھے تو وہی تو آنکھ ہے نا, سب کو پیتل دیکھے, سب کو سونا دیکھے, وہ آنکھ تو آنکھ نہیں. کہاں آنکھیں رکھے تو ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں, کبھی بال دیکھتا نہیں تھا, کبھی رات دیکھتا نہیں تھا, ظاہراً تو سب دیکھتے تھے لیکن وہ دیکھنا کہ جس دیکھنے میں پتا چل جائے کہ یہ میری نظروں میں آنے والا کون ہے, وہ بتیجہ دیکھتے رہے, رب کا محبوب نہ دیکھ سکے, وہ صرف بشر دیکھتے رہے, رب کی نورانیت دیکھ نہ سکے, وہ صرف مکے میں پتھر کھاتا ہوا پہ دیکھ سکے, وہ پتھروں کو پھول بناتا ہوا نہ دیکھ سکے, وہ دنیا میں چلتا ہوا پہ دیکھ سکے, عرش مولا پر جا کر سیر کرتا ہوا نہ دیکھ سکے, وہ اپنے ساتھ یہ تو دیکھ سکے کہ ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے, انہوں نے یہ نہ سنا, یہ نہ آتا کریم سے انہوں نے سمجھا, ابھی تو امدا ربی وہ یمونی میرے راتیں رب کے ہاں گزرتی ہیں, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے, یوم مثال کے جب کمزور ہو گئے تو میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیا ہوا, یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے تھے, ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے, میرے آقا نے کہا لس تو کہیت تم, میں تمہاری مثل نہیں ہوں, مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے, میرا رزق تو میرے رب کا دیدار ہے, میرا رزق تو میرے دین پر عمل ہے, تم ایسا نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے ایک جہت تو دیکھی, آقا کا ظاہر تو دیکھا, باطن نہ دیکھا, بصیرت تو دیکھی, نورانیت نہ دیکھی, مکے میں چلنا تو دیکھا, عرش مولا پہ جانا نہ دیکھا, انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احد میں اپنا خون نکلتے تو دیکھا, حضرت سینا کتابہ کی آنکھ کرتے صحیح کرتے نہ دیکھا, انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے تو دیکھا, کائنات اشارے سے لوگوں کو بخشتے ہوئے نہ دیکھا, انہوں نے ایک طرف دیکھا, کہاں آنکھوں رکھتے ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں ہیں, دل رکھتے ہیں ثقافت نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے, بلا ہم آزاد ان کے کان تو ہیں, لا یسمعون بہا, یہ سنتے نہیں ہیں, ایسے کان کیسے, ایسے کان کون سے کان کہ جو آقا کے کلام کو نہ سنے, جو رب کے قرآن کو نہ سنے. اب دیکھیے دل ہو دھڑکے نہ محبوب کی یاد میں, دھڑکے ڈرے نہ اللہ کے خوف سے, آنکھیں ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نہ دیکھیں, رب کی قدرت نہ دیکھیں, کان ہوں قرآن نہ سنے, نبی کی نعت نہ سنے, تو نہ وہ کان ہے نہ وہ آنکھیں ہیں نہ وہ دل ہے, وہ سارے کے سارے سمن بتمن امجن فہم لا یب سرور فہم لا یب جیون, نہ دیکھتے ہیں نہ واپس بجٹنے والے ہیں, وہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں. تو میرے بھائی آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھی نا کہ ساری ساری رات وی سی آر دیکھا جائے, ساری ساری رات سارا سارا دن بے حیا اور بے پردہ عورتوں کو دیکھا جائے, کان اس لیے تو نہیں دیے تھے نا کہ سارے سارے دن گانے سنے جائیں جھوٹ اور شور سنے جائیں, دل اس لیے تو نہیں دے تھے نا کہ لوگوں کی محبت میں ساری عمر سے سوچتے, یعنی ان کی دھڑکن بند ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, اللہ کے محبوب کی محبت نہ اس میں آ سکے. کہا دل یاد لئی بنایا کہ تاریخ لئی زباں, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ تو جس لیے بنایا گیا تھا, جس لیے یہ چیزیں دی گئی تھی, اسی لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس ہم نے آنکھوں کا اور استعمال شروع کر دیا, ہم نے کانوں کا اور استعمال شروع کر دیا, ہم نے دل کا اور استعمال شروع کر دیا, ہم نے زبان کا اور استعمال کر دیا. ہر زبان سمجھا کہ حلال حرام سب کچھ کھانے کے بارے لیے ملی ہے, سب جھوٹ بولنے کے لیے ملی ہے. نہیں میرے بھائی, زبان وہ جو کھلے تو رب کا کلام نکلے, محبوب کا نام نکلے, آقا کی نعت نکلے, کان وہ جو سنے تو رب کا قرآن سنے, آقا کی نعت سنے, آقا کی حدیث سنے, اور الحمدللہ آنکھیں وہ دیکھیں تو ہر روز رب کی قدرتوں کو دیکھیں, اور رب کی قدرتوں کو دیکھ کے اس کی توحید کا اقرار کرے. یہ اٹھتے ہوئے درخت, یہ کمپلیں, یہ نکلتی ہوئی خوشبو, یہ آتے ہوئے بادل, یہ سورج کا طلوع ہونا, یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا, یہ سورج کا غروب ہونا, یہ ستاروں کا چمکنا, یہ آسمان کا بنا ستونوں کے کھڑے رہنا, یہ کیا ہے؟ اتنے اتنے بڑے سمندروں کا, اتنے اتنے بڑے پہاڑوں کا, یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ رب کی توحید کی دلیل ہے. کہا دیکھو ان کی طرف, تو کہا آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. اولائے کا کل انعام, یہ جانور ہیں, یہ چپائے ہیں, بل ہم ابل, بلکہ ان سے بھی جائے گزرے ہیں. کیسی آنکھیں ابھی جال ابھی لاب رکھتے ہیں, کیسے کان رکھتے ہیں, کیسے دل رکھتے ہیں. ارے اونٹ دیکھے تو میرے آقا کو سجدے کرے, چڑیا دیکھے تو آ کر التجا کرے, پتھر دیکھے تو چل کر آ کر صلاۃ و سلام کہے, اور درخت دیکھے تو چل کر آ کر سجدہ کریں, سلام کریں. ارے تم کو کیا ہو گیا؟ تم کچھ بھی نہیں, تم تو ان اونٹوں سے بھی گئے گزرے, ان جانوروں سے بھی گئے گزرے, ان پتھروں سے بھی گئے گزرے جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے, یہ جانور ہیں جو میری توحید کو نہیں پہچان سکے, جو میرے محبوب کی شان کو نہیں پہچان سکے, جو دین کو نہیں پہچان سکے, یہ سارے کے سارے جانور ہیں, بل چپائے ہیں, بل ہم ابل, بلکہ ان سے بھی گمراہ ترین ہیں, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. الائی کا ہم لیا کے دور, یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے غافل انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں, شاید ہم بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں تو کہا کرتا ہوں, اگر کھانا پینا مشہور ہوتا تو جانور ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں, جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں. اور اگر بچے پیدا کرنا مسئلہ کوئی دنیا میں کام ہوتا تو جانور ہم سے بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں, ایک ایک مرتبہ کتنے کتنے بچے پیدا کرتے ہیں. دوستو یہ تو صرف مقصد نہیں تھا, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہا انسانوں جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ان چیزوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا جن کاموں میں یہ پڑ گئے, جو نبی کو نہیں پہچانتے, جو آقا کو نہیں پہچانتے, جو اولیاء کو نہیں پہچانتے, جو رب کی توحید کو نہیں پہچانتے. کہا یہ چپاؤں سے گئے گزرے ہیں. کیوں کہا گیا؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی مسلمان تو ہے نا, یہ آپ ایسا اس کو اتنا حقیر سمجھ رہے ہیں. بعض اوقات بات کرتے ہیں نا تو کئی آج کل کے یعنی نام نہاد مفکر جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان تو ہے نا, انسان تو ہے نا. ارے وہ کیسا مسلمان, وہ کیسا انسان؟ یا دیکھیے نا کتنی مشہور حدیث ہے, کہ ابو عبداللہ بن ابی اپنے مہمانوں کے پاس کھڑا ہوا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف لائے اور سواری کے قدموں سے جو گرد و غبار لگا وہ اڑا اور ان کے کپڑوں پر پڑ گیا، تو وہ اور سواری نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی نے رومال اپنے ناک پہ رکھ لیا اور کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھتے بھی نہیں میرے مہمان کتنے عزت والے آئے تھے، آپ آ گئے، آپ کے یہ سواری کے سموں سے گرد و غبار لگ کے میرے مہمانوں پہ پڑا اور سواری تمہاری نے پیشاب کر دیا، بدبو آ رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، عرض کی پیارے آقا حکم ہو مجھے اجازت دی جائے، میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کیے دیتا ہوں، اور کہا اے سونے عبداللہ بن ابی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیری انسانیت کے قریب، تیری انسانیت ایک طرف، تو ایک طرف، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوں اس سواری کا پیشاب مجھے تجھ سے اور تیرے مہمانوں سے زیادہ عزیز لگتا ہے، اب دیکھیے کہاں جا شرف انسانیت، کہاں جا وہ نام حق کلمہ پڑھنا، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کیا وہ روزے نہیں رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن میرے محبوب کی سواری کے پیشاب سے نفرت کی، تو فاروق اعظم نے کہہ دیا تیری انسانیت ایک طرف، مجھے تو وہ سواری جس پر میرے آقا دیکھیے نا، آج کا نام نہاد مفکر تو کہے گا کہ گدا تو گدا ہی ہوتا ہے نا، اونٹ تو اونٹ ہی ہوتا ہے نا، چاہے نبی کا ہو چاہے کسی اور کا، معذلہ لوگ تو کہتے ہیں، دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تو ہے نا، ایک وحی ہے، وحی کا ہی تو فرق ہے نا، ارے صحابہ سے پوچھئے تم میرے آقا کو بے مثل نہیں مانتے، میرے آقا کے جانوروں کو یہ بے مثل مانتے ہیں، ان کے پیشاب کو انسان سے بلند تر سمجھ رہے ہیں، تو کہا تم تو اس سے بھی یعنی جانوروں سے گئے بھی، تم تو چپایوں سے بھی گئے بھی، کیا مطلب تم تو ان کے پیشاب کے بنا بھی نہیں ہو، جن جانوروں کو نسبت ہو گئی آمینہ کے لال سے، جن جانوروں کو نسبت ہو گئی اولیاء اکرام سے، آج لوگ تانے دیتے ہیں، یہ ڈرین بھی دیکھو فلاں جگہ فلاں چیز کا جا کر فلاں چیز کا ادب کرتے ہیں اولیاء اکرام سے، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ ان کو نسبت ہو گئی ہے، جن جانوروں کو نسبت ہو جائے ان کے پیشابوں کی بھی عزت کی جاتی ہے، ان کے قدموں سے لگے ہوئے گرد و غبار کی بھی عزت کی جاتی ہے، تو کہا وہ جانور اچھے جو مدینے کی گلیوں میں چلیں، وہ جانور اچھے جو میرے آقا کو آ کر سجدے کریں، وہ چوپائے اچھے جو میرے آقا پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں، جو میرے آقا کا ادب اور احترام کریں، اور وہ دو ٹانگے جانور برے جو انسان ہونے کے باوجود آقا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عیب نکالیں، اس لیے کہا اولائے کا کل انعام ہیں وہ چپایوں کی طرح ہیں، بل ہم ادل بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ، اولائے کا ہم الغافلون وہ تو ہیں غافل کے غافل، بل اللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها اور اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں انہیں سے اس کو پکارو، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ اچھے نام ہیں، اللہ نے جو پسند کیے نام وہ اللہ جل مجد کریم نے اپنے لیے پسند کر لیے، بازار اللہ دینا یلحدون فی اسمائه، اور چھوڑ دو لوگوں کو جو رب کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، جو رب کا نام نہیں اس کو نام دیتے ہیں، اب یہاں اسی آیت کریمہ کے تحت ابن حزم نے غیر مقلد ہے بہت بڑا ظاہری ہے اس نے یعنی لکھا کہ اللہ دینا یلحدون فی اسمائه، جو رب کے نام میں الحاد کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے رب کو نام دیتے ہیں، آج آپ نے سٹکر دیکھے ہوں گے، آج آپ نے پمفلٹ دیکھے ہوں گے، لوگوں نے کہا معاذ اللہ یہ گنج بخش، یہ معین الدین، یہ داتا، یہ غوث اعظم، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ تو اللہ ہے، اللہ کے نام ہے معاذ اللہ، بھائی رب کو نے تو یہ نام پسند نہیں کیے، خود کے رب کو یہ نام دینے لگے، آج لوگوں نے سٹکر اور داتا گنج بخش، یہ ریڑی کو داتا کہنے والے کو مجھے کہتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کو یعنی معین الدین کہنے والے کو، غریب نواز کہنے والے کو مجھے کہتے ہیں، غوث اعظم کو، حسین عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر مجھے کہتے ہیں یہ رب کے نام ہے، اب اول سے آخر تک قرآن پڑھتے جائیے، اول سے آخر تک تمام احادیث پڑھ لیجئے، کہی. رب جل مجد الکریم نے اپنے آپ کو غوث کہا, اپنے آپ کو داتا کہا, اپنے آپ کو غریب نواز کہا, نہیں کہا تو بھائی تم کون ہوتے ہو اس کو نام دینے والے؟ معذر آپ تو اس کو رام اور نہ جانے کیا کیا یعنی کہنے لگے ہیں ظالم لوگ ایسے کہ جی ماں نے اس سے بھائی کیا یہ تو انسان سے بھی تم نے رب کو جاؤ گزرا کر دیا. پھر انسان اپنی دکان کا نام, اپنے کارخانے کا نام, اپنے بیٹے کا نام اچھا سمجھ کے رکھتا ہے, لیکن بعد میں اگر کوئی اور اپنی اولاد کا نام اچھا رکھ لے تو کہتا کاش میں رکھتا. تو رب کو تو ایسا نہیں ہے نا, اس نے جتنے اچھے تھے رکھ لیے. اب اپنی طرف سے نام دینا کہ بھی رب جو ہے, دیکھیے علماء نے تو کہا کہ رب کچھ بات کہنا چاہیے سخی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ سخاوت جو ہے یہ رب کی صفت نہیں, یہ انسان کی صفت ہے. رب جباد ہے, رب کریم ہے, تو اس لیے فرمایا رب کے ناموں میں جو الحاد کرتے ہیں, جو اپنی طرف سے نام اس کو دیتے ہیں, یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے لہٰذا میں یہ رب کو دے دوں. کسی نے بھگوان کہہ دیا, کسی نے یعنی کچھ اور کہہ دیا, تو داتا کردے کا لفظ ہی نہیں ہے, یہ تو ہندی کا لفظ ہے. وہ کہتے ہیں داتا کمانا چونکہ دینے والا ہے, اللہ دینے والا لہٰذا اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ. اگر مانی کے لحاظ سے دیکھیے تو پھر تو محمد بھی غیر کو نہیں کہنا چاہیے. محمد کا معنی ہوتا ہے اللہ دیجیے نے دہی مر رتن باد امر رتن و کر رتن باد اکر رتن, جس کی بار بار تعریف کی جائے. سب سے زیادہ تعریف کیے ہوئے کو محمد کہتے ہیں, تو سب سے زیادہ تعریف رب کی دی گئی ہے, پھر تو معاذ اللہ محمد بھی رب ہی ہونا چاہیے. تو یہ نام پیارے آقا کو بھی نہیں ملنا چاہیے. علی رب کا نام ہے, لیکن آقا علی نے کیا مولا علی کو علی نہیں کہا؟ غنی رب کا نام ہے, کیا عثمان کو غنی نہیں کہا؟ عجیب معاملہ ہے. جو تو رب نے اپنے نام نہیں کہلائے وہ تو کسی اور پر شرک کہتے ہیں, اور جو رب کے نام ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں. دیکھیے رب کا نام مومن ہے, مومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر, لیکن کیا ہم سب مومن نہیں ہیں؟ ہم سب مومن ہیں, تو کیا رب کے شریک ٹھہر گئے؟ عجیب بات ہے, جو رب نے قرآن میں اپنے آپ کو داتا نہیں کہا, اپنے آپ کو غریب نواز نہیں کہا, اپنے آپ کو غیث اعظم نہیں کہا, اپنے آپ کو گنج بخش نہیں کہا, تو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی تم غیر اللہ کو کہتے ہو, یہ تو رب کے نام ہے. پتا نہیں ان کو کیسے زبان میں وحی آ گئی ہے, پتا نہیں کب ان کو وحی آئی ہے کہ یہ میرے نام ہے, یہ میرے نام ہے, یہ ان کو کیوں دے دیے گئے ہیں؟ بھائی قرآن میں تو رب نے نہیں کہا یہ میرے نام ہے, پیارے آقا نے تو حدیث میں نہیں کہا کہ یہ رب کے نام ہے. تو اپنی طرف سے یعنی اتنا آگے بڑھنا کہ یعنی جو رب نے نہیں کہا وہ بھی کرنا, یہ تو شیطانی کام ہے. کہ جو رب کے کہے کی بھی بات نہیں مانتا, کہتا میں رب کی عزت رکھتا ہوں, رب کے حق کہنے کے باوجود میں غیر کو سجدہ نہیں کرتا, تو بھائی یہ تو وہی توحید ہو گئی. یعنی جبریلی توحید تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو پاک مانتے ہیں, یہ یعنی آمن کرنے پہ آتے ہیں تو رب کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر مان لیتے ہیں, نام دینے پہ آتے ہیں تو اولیاء اولیاء کرام کے نام اٹھا کر ہم دیا کرام کو دینا شروع کر دیتے ہیں. کہا ان لوگوں سے بچ جاؤ, دور ہو جاؤ جو رب کے ناموں میں ملاوٹ کرتے ہیں, الحاد کرتے ہیں. فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب جان لیں گے جو انہوں نے اپنا کیا وہ ان قریب پا لیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً, اور ان میں سے ہم نے بنائے ہیں ایک گروہ ایسا, يَهْدُونَ بِالْحَقِّ, جو حق کی راہ بتاتا ہے, وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور انصاف کرتا ہے. اس آیت کا چونکہ یہی آیت پیچھے بھی گزر چکی, یہاں حق سے کیا مراد ہے یہ میں بیان کر چکا, یہ ساری چیزیں میں پیچھے میں نے بیان کر دی ہیں. اس لیے دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایسے دل دے جو محبت رسول میں تڑپے, ہمیں ایسی زبانیں دیں جو آقا کی تعریف کریں, رب کی توحید بیان کریں. رب ہمیں وہ کان دے جن کو نعت رسول اور قرآن پڑھنا سننا اچھا لگے, رب ہمیں وہ آنکھیں دے دیں کہ جو جاگتے میں سوتے میں بیداری میں خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں. باری تعالیٰ اگر آنکھیں دی ہیں تو ان کو دیدار مصطفیٰ بھی عطا کر دے, باری تعالیٰ اگر کان دیے ہیں تو ان کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب کا کلام سننے کی طاقت بھی عطا فرما دے, باری تعالیٰ اگر دل دیا ہے تو اس کو اپنے محبوب کا غلام بنا دے. یہ دھڑکے تو تیرے محبوب کی محبت میں دھڑکے, یہ کچھ بولے کچھ چاہے تو تیرے محبوب کے روزے کا دیدار چاہے. وما علی الا البلاغ المبین.